I muzycznie można jakoś się otworzyć. I zabawa również. Fun, yeah. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że wasze drogi tym razem na Myśliwiecką 357 poprowadziły. Mam nadzieję, że jeszcze ta płyta w Trójce się pojawi nieraz. No i powodzenia. Tych koncertów wam życzę, bo tak jak mówiłeś, Dominik, to jest, że tak no powiem, już, podstawa. Już się powoli ludzie zaczynają odzywać. W każdym razie jesteśmy otwarci na propozycje i czekamy na oferty koncertowe. Być może w niedługim okresie zagramy w Krakowie, bo dostaliśmy zaproszenie. No i czekamy przede wszystkim na zainteresowanie i myślę, że jeśli ktoś by chciał nabyć płytę, to płyta jest dostępna na wielu portalach internetowych, można w formatach MP3 kupić sobie, można sobie zamówić płytę w formacie normalnym, kompaktowym. Jest dostępna na stronie SJ Records, jest dostępna na OLX-ie, ja osobiście udostępniam, jest dostępna już również i Empik, i wszystkie sklepy w Polsce posiadają dostęp do tej płyty. Także można ją nabyć. Serdecznie zachęcamy, bo jeszcze wiele tam ciekawych dźwięków, których nie mieliśmy właśnie, bo okazji usłyszeć. Pół chyba płyty. Tylko pół płyty, nam się tak. Akurat zawiera ona dużo takich właśnie ambientowych, jak zwykle, dźwięków pochodzących z biblioteki mojej którą... Słynna biblioteka Orzełowskiego? Tak, dokładnie. Biblioteka dźwięków. Już od 2006 roku, kiedy, czy nawet wcześniej, jak sobie nabyłem porządny dyktafon, zacząłem nagrywać wszelkie dźwięki, które grały muzycznie, a którymi byłem otoczony. A podróżując z Insygnią, statkiem przepłynąłem całą Europę i naprawdę byłem w wielu zakątkach świata. Także o wspomnianej dorożce sprzed kilku lat możemy posłuchać, jak to brzmi w utworze trzecim na płycie. Możemy posłuchać cykad włoskich, które również rytmicznie, jak grzechotka, nam tam wspomagają piosenki. Jest i dźwięk butelki plastikowej. Są fajne łopaty, które kiedyś, jak zacząłem sprzątać garaż, jak się okazało, że one grają mi w ogóle w tonacji, okazało się, że drzwi garażowe, które mam, grają w tonacji D, więc jest tam też czaśnięcie drzwiami garażowymi, które jest właśnie dobrze skomponowane z naszymi piosenkami. No i jeszcze wiele smaczków tam można usłyszeć. Są mi takie gadżety dodatkowe. No, jak ktoś będzie zainteresowany i wsłucha się, to na pewno je usłyszy. Mm. Zaręczam państwu, że mówi prawdę, bo słuchałem tej płyty kilkakrotnie. Mariusz Orzełowski, bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Dominik Mietła. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Robert Kaniepień. Dziękuję bardzo. Czyli solidna reprezentacja formacji Muario Lanza Clapton Fox. I wybraliśmy na koniec naszego spotkania, jak na razie mój ulubiony fragment płyty, czyli ten trzeci, o którym mówiłeś. That's when it's calling me. I'm just curious to know if I'm making myself clear. Let me feel your love again before I abandon it on the road. Right, right, right. Love for sale on the cheap romantic fairy tale. Greatest thing to love my mama leader. think twice is alright. And this time I've been loving you, loving you all this time. Woman belong to you. I beg never go away. Tell me that it seems true. Can't you hear I'm calling? Panowie tu jeszcze są w studiu z nami. That's When It's Calling Me to jak do tej pory mój ulubiony utwór z tej płyty. Mario Lanza, Clapton Fox i Lifetime. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Robert Kaniepień, Dominik Mietła i Mariusz Orzełowski. Mam dla Państwa jeszcze prezent, bo tak mówiliśmy o tym, że połowy płyty posłuchaliśmy wspólnie. A jeśli chcą Państwo posłuchać tej płyty w całości, w domowym zaciszu, to proszę odpowiedzieć na pytanie takie. Myślę, że dla fanów Mario Lanzy to będzie banalne wręcz taka odpowiedź. Kiedy to zespół Mario Lanza zagrał jedyny swój koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Wystarczy data roczna. Nie pytam o miesiąc i dzień, chociaż jak ktoś zechce odpowiedzieć i tak, bardzo proszę. Kiedy zespół Mario Lanza zagrał swój jedyny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl W nagrodę ta oto płyta, której dziś posłuchaliśmy wspólnie z zespołami, właściwie dwoma. Mario Lanza i Clapton Fox. Love Time. Kiedy zespół Mario Lanza zagrał jedyny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? mariusz.owczarek@polskieradio.pl No i mniej więcej o tej porze, jak co tydzień, mogą się Państwo spodziewać tego spotkania. BOS od B do S. Rangers had a homecoming in Highland.

beneath the city two hearts beat. Soul engines run through a night so tender. Bedroom locked in whispers of sorrow. Soft refusal and then surrender. Tunnels up town, the rat's on dream guns and down. His shots echo down those hallways in the night. There's nobody watching, the ambulance pulls away. When the girl shuts out bedroom light. But outside the street's on fire and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. And man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And the quicker the night they reach for their moment, they try to make an honest stand. But they wind up wounded. But not even dead. Tonight in jungle G, a właściwie J. Pod J jesteśmy na kolejnym okrążeniu naszego Springsteenowego alfabetu. To jest, jak Państwo doskonale wiedzą, alfabet niezwykły, bo między literami B i S mieści się cały alfabet, już chyba nawet na ósmym okrążeniu, siódmym, ósmym, jakoś tak, jesteśmy już. To był przełom czerwca i lipca roku 2000 i te fantastyczne, niezapomniane koncerty w Madison Square Garden. Jungle Land dzisiaj w naszym Springsteenowym okienku. Wiem, że Bruce'a słyszeli też Państwo i w poniedziałek w tonacji trójki u redaktora Piotra Stelmacha, co mnie bardzo cieszy, tym bardziej, że redaktor zapowiedział kontynuację spotkań z artystą. Zatem i w poniedziałki popołudniem Państwu w trójce śpiewa Springsteen. A my zostajemy jeszcze przy literze J, ale przenosimy się w lata 80. I got no time for the corner boys down in the street making all that noise. For the girls out on the avenue, 'cause tonight I wanna be with you. Tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side.

Jersey Girl, Toma Waitsa. To z koncertowej płyty Live 1975-85. Tym razem z wersji potrójnej, kompaktowej. No i Jack of All Trades. Album Wrecking Ball, 2012 rok. Bruce Springsteen w tym wyjątkowym pod względem kalendarza dla niego roku. Będziemy sięgali po jego utwory również w audycji mało obiektywnie. W trójce z piątku na sobotę mogą się Państwo tych dźwięków spodziewać. W zaprzyjaźnionej z audycją mało obiektywnie audycji Teraz Polskie noc z wtorku na sobotę mówiłem Państwu, że wrócimy dziś do tematu nominacje do Fryderyków. To właśnie ten moment. Jazz Babariba to jeden z utworów z płyty Inside, płyty kwartetu Dawida Lubowicza. Nie tak dawno słyszeliśmy tę muzykę na żywo w cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie. I to był akurat dzień ogłoszenia nominacji do Fryderyków. Wyjątkowo w tym roku będą wręczone, jak Państwo wiedzą, bo zbliża się... Właściwie już mamy 2019 rok we Fryderykach, to także rocznica, przeniesienie gali do Katowic. No, trzymam kciuki, żeby to się wszystko dobrze ułożyło. Nominacje w kategorii muzyka jazzowa, dwie dla Dawida Lubowicza. Jakby to dziwnie nie brzmiało, Dawid jest nominowany w kategorii debiut roku. Tak, debiut roku. No i także sama płyta Inside jest nominowana w kategorii album roku jazz. To może przejrzymy szybko te kategorie. Dwie, trzy są kategorie w muzyce jazzowej. Album roku jazz. Zatem tak, właściwie sami nasi dobrzy znajomi. Tomasz Chyła, kwintet Circle Songs, kwartet Dawida Lubowicza Inside, live, płyta koncertowa tria Marcina Wasilewskiego, sextet Kamila Piotrowicza, Product Placement. Niedawno słyszeli Państwo tę muzykę na żywo, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, Ulotne. Debiut roku jazz, wzmiankowany wyżej przeze mnie wcześniej debiutant Dawid Lubowicz, Dominik Kisiel, Emil Miszk, Łukasz Kokoszko, Michał Martyniuk. To są kandydaci do nagrody w kategorii debiut roku. No i artysta roku Atom Sting Quartet, Marcin Masecki, Marcin Wasilewski, Nikola Kołodziejczyk i Tomasz Chyła. Co oznacza, że Tomek ma podobnie jak Dawid dwie nominacje. We'll be right back. Tomasz Chyła i jego kwintet z płyty Circle Songs. Tomek nominowany dwukrotnie w kategorii Artysta Roku i także za płytę Circle Songs. Dawid Lubowicz w kategorii Debiut Roku i za płytę Inside. No i trzecim podwójnie nominowanym jest Marcin Wasilewski w kategorii Artysta Roku i za płytę Tria, płytę koncertową Live. Zerkniemy też, co się dzieje w muzyce rozrywkowej. No oczywiście, że zerkniemy, a konkretnie w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka. Cieszę się bardzo, że Akademia zauważyła też i ten album. Wśród nominowanych Krzysztof Napiórkowski. Przekracza prędkość, za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Nigdy nie wrócę do tego miasta. W którym poznałem ciebie. Że dobro nie ominie nas. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze zna. Krzysztof Napiórkowski, znominowanej do Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka płyty Semi Electric. Do nominacji Fryderykowych jeszcze na pewno wrócimy, no ale nie mogło zabraknąć dziś w audycji jego głosu. Justin i James Ingram. How do you keep the music playing? To utwór autorstwa Michela Legranda. Jeszcze jeden duet Jamesa, tym razem z Michaelem McDonaldem. from each other and give nothing at all. Well, it's a doggone shame, but never too late for change. So if your love runs low, just reach out and call his name. His name. I'm gonna be there, up and over. I'm gonna be there, up and over. I'm gonna be there, up and over. I'm gonna be there whenever. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na mało obiektywną godzinę koncertową.